ciebie chciał. Niemoc i Michał Wiraszko, wcześniej Michał Kmieciak i także Michał Wiraszko. To taki poznański duet nagrany zresztą specjalnie podczas pandemicznych czasów. I Wiraszko jako solowy artysta. To zupełnie nowe nagranie, zapowiedź nowej płyty Wiraszki. Zawsze tam, gdzie te. Sporo dzisiaj w nocnej Polsce muzyki nieśpiewanej po polsku, ale tak to bywa. Zresztą część artystów, którzy dziś pojawili się gdzieś tam, często bywa za granicą, tak jak na przykład grupa NNHMN, czyli Non-Human Person. NNHMN na stałe mieszkają w Berlinie, ale jeżdżą po całym świecie i grają na dużych festiwalach w miejscach, w których naprawdę każdy, kto para się muzyką elektroniczną, zagrać powinien. NNHMN w trzech nagraniach. Whisper of the garden, your demon plays with my conjuration spells divine. Thank you.

NN HMN z najnowszej płyty. Ale zanim powstała ta formacja, to Michał i Gosia mieli zupełnie inny zespół. Występowali pod inną nazwą, ale wtedy tworzyli w Polsce. Wtedy nazywali się Fuka Lata. Tulips i Velvet Days. Dwa nagrania formacji Fukalata. To jeszcze może teraz nawiązanie do tego, co było na początku audycji. Bo na początku był negatyw i pomyślałem sobie, że posłuchajmy zespołu, który chwilę przed negatywem pojawił się na muzycznej scenie i rozsławił Mysłowice. Zespół o nazwie po prostu Mysłowic. Trzy nagrania z samych początków kariery Mysłowica. Mai, krótka piosenka o miłości i z twarzą Marilyn Monroe. Każdego ranka To była Nocna Polska. Na koniec Leny Valentino, czyli Artur Rojek i Metal Waluś razem. Tomasz Żonda, dziękuję. Gwiazdki na pościeli, misie moje śpią na ziemi. Milczą.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ranny wzmacniacz.